और ऐ पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए जो किताब भेजी गई है उसे पढ़कर सुना दो। कोई नहीं है जो उसकी बातों को बदल सके, और उसे छोड़कर तुम्हें हरगिज़ कोई पनाह की जगह नहीं मिल सकती।